الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق الله العظيم. سورة أعراف أتم سيبارا آيات نمبر 77 78 79 سورة أعراف أتم سيبارا آيات نمبر وأويا أتا أويا أو يوكم أتيا ندين مخك سبقك نصالح عليه الصلاة والسلام دا قوم ذكر وشو صالح عليه الصلاة والسلام سموديانو تا الله پیغمبر را لگلو نا الله دا وحدانیت دعوت ورک اغوی معجزه او غختا صالح عليه الصلاة والسلام دا اغوی فرمایشی معجزه نا الله پا حکم باندی پورکلا دا کمی اوخی چه اغوی مطالبه کلی و اغا اوخا الله پاک دا اغوی دا پار پیدا کلا دا گت نروه تا قوم ترالا الله پاک اغوی بانده دو شرطونه خودی یو خدا چه تاسو معجزه غواره نبیا با پاغ بانده ایمانم روڑه پیغمبر بمنه نا الله حکم تا بقالق ده او بل دا چه او خطب تکلیف و نقصان نرساره که تاسو ایمان رو نل او تاسو او خطب نقصان او رسو نبیا با دا الله عذاب پا تاسو بانده رازی ایمان خیره و نل با وجود داغینا حضرت صالح علیه السلام اغوی تا دعوت نا الله دا وحدانیت جاری او سات دینن سبق که اخیری خبر خدای پاک کی چه اغوی او خزخمی کلا ملیک کلا او بیاد الله عذاب پیر آغی عذاب سنگر آغی او خیصه طریقه سر ملک کلا داغی ذکر الله دینن نو آیاتو نکی کی او دی سر بدا حضرت صالح علیه السلام او دا قوم دا واقع دا ختمش پرون سبق که دا خبر تیره شوی و چی یو رز بدا اغوی دا قوم سارو او دوی او بس کلی چه کم چینه و کم کویو او یو رز با دا اوخ نمبرو چه پا کم رز با دا اوخ نمبرو او با به اس کلین و او با ختمش دا اغوی پا بدلکی با اوخ بیا اغوی تشو دور کل دا صالح علیه السلام پا دی قوم که یو مالدار خزا و دا اغی ساروی دیر زیادو دا دی اوخی نبا نور ساروی یاری دلم او پا دوی مروز با اغوی تو بم نمیلاوی دی دا زنانه دا اغی نپریشانش دا دی زنانه نم کتابونو را نقل کرده تاریخ را نقل کرده صدوق نمیده یا صدقه بنت محیا یا صدوق بنت محیا دا یو ډیره دولتمن او مالدار او خشته ښځه وه د دې خاوند حضرت صالح علیه السلام باندې ایمان راوړ نو دا خپل خاوند پرې ایښی وه بیا نو یو خو د دې دغه غوسم وه یو طرف ته یې څاروي ځناورې ډېر و بل طرف ته د دې خاوند مسلمان شوی و نو د دې غوسه مسلمانانو ته ډېره زیاته وه کافره ښځه وه د مسلمانانو دښمنه وه دې صدقه یا صدوق ښځې د تره زوی و مصدع نوم یې و اغه مزدعه اوه چې زبه تاسو سره نکاح وکم کتا د صالح علی السلام دا او خملک نه علاقه او بل بدماش واغه امر وغخته دا غنوم قدار قدار بن سالف اغه ته وی کتا د صالح علی السلام دا او خملک نه زبه د خپل لور نکاح تاسو سره وکم دا دوه کسه راضی کړل یو مزدع او یو قیدار دوی د دې اوخې د قتلولو اراده وکړ. الله تعالی صالح علیه الصلات والسلام ته وحی وکړه چې ستا قوم د اوخې د قتلولو سازش جوړ کړی دی، خو زه تاله دا اطلاع درکوم که کله م دوی دا اوخه مړه کړه نو په دوی به د الله عذاب راځي. صالح علیه الصلات والسلام قوم ته راغی او قوم ته دا خبره وکړه چې تاسو اراده کړې ده بعضې خلکو چې دا اوښه مړه کړي، خو ګورې یاد ساتئ که اوښه ته م نقصان ورسو نو بیا به د الله عذاب در باندې راځي. قوم هر وخت چې د عذاب عذاب دا ټکې به اورېده په هغې به بد لګېده. قوم وی یاره دا اوښه خو به وجلي کېږي، دا خو به مړه کېږي، راځئ چې د دې نه مخکې دا صالح علیه السلام ختم کړو نعوذ بالله، چې دا مړ کړو د ده نه خو مونږ تنګ راغلو. مشوره یې وکړه، چونکې صالح علیه الصلات والسلام د یو معزز شخص سره تعلق ساته، قوم سره یې تعلق ساته، خپل کسان یو څلور زره کسان مسلمانان وو سره، نو دوی یېرېدل هم که یو کس یې مړ کړو نو بیا خو هغه نه به بدل اخلي. داسې یو طریقه جوړه کړو چې صالح علیه الصلات والسلام مړ هم کړو او دعوه هم په مونږ باندې ونه شي او مونږ د دعوې نه هم بچ شو. څه کسان یې تیار کړل، یو څو ځوانان، او دا طریقه اختیار کړه چې تاسو دروازې په کلي کې دا خبره مشهوره کړئ چې مونږ په سفر ځو، د کلي نه لوی علاقې نه لرې بل خوا ځو، ډنډورې ووهله دا قافله روانه ده او بل خوا ځي. دا کسان تیار شو، یو څو ځوانان سهار وختي کې د کلي نه ووتل، ټول کلي ولیدل، علاقې ولیدل چې دا ځوانان په سفر باندې دي. بیا په غر کې په یو غار کې کېناستل او دوی دا مشوره وکړه چې دغه غار کې به کینو چې ماښام شي د شپې به راشو په کلي کې حضرت صالح علیه السلام باندې به حمله وکړو او مړه به یې کړو. نو که دوی دعوه کوي چې یاره په چا چا به دعوه کوي، دا خو ډېر کسان دي، او که په دې کسانو دعوه کوي نو ورته چا خو تللي دي په سفر باندې، خو د کلي علاقه کې نشته. نا یو لس کسه بدماشانو دوی ووتل د ښار نه او د شپې اراده یې کوله چې مونږ به شپې ځو او صالح علیه الصلات والسلام به وجنو. الله پاک قرآن مجید کې بل ځای کې د هغې ذکر کړی دی، دوی دا د صالح علیه الصلات والسلام د مرګ تدبیرونه جوړول. الله پاک پرې د بره نه یو ګټ راوغورځو او په غار خولې بنده کړه، هغې کې مړه شو. ومکرو مکرن ومکرنا مکرن وهم لا يشعرون. الله وی دیم تدبیرونه جوړول او ما هم ورته تدبیرونه جوړول، په ځان پویم نه شو او لاړل هلاک شو. الله د خپلو نیکانو صالحانو بندګانو امداد کوي، نصرت کوي، حفاظت یې کوي. یو روایت دا راغلی دی، یو روایت دام راغلی دی چې په دغه کسانو باندې الله د کاڼو باران وکړ. دوی چې کله صالح علیه السلام پسې را روان شو په لاره کې باران وشو، د کاڼو ټول مړه شو، ختم شو، الله ذلیل کړ. مزدع او قدار د صالح علیه السلام د اوښې په تکل کې ګرځېدل چې مونږ یې مړه کړو. مزدع ورته په لار کې د یو ګټې شاته کېناست چې دا اوښه په کومه لار کې را روانه وه، د غشي غزارې پرې وکړ، ویشته، او بیا قدار ولګېد او خپې یې ترې کټ کړې. اوښه ګوډه شوه، په ځمکه راپرېوته او بیا دوی قتل کړه په دواړه کسه باندې. وروسته وباسې بچي را روانو، د اوښې هغه بچي هغه چې ولیده چې مور خو یې راله مړه کړه، هغې شاته منډه کړې د یارې، او هغه غر طرف ته لاړه د کوم غر نه چې دوی د دا مور راوتې وه، او هغه غر ته ورغله، هغه کاڼې ورته کولاو شو او اغا گتا کی وردن نشوا او اغا گتا پی رابند شو. پا دی طریقه سر دوی دا صالح علیه صلات و سلام اغا او خملک. ازت من دو دلتا قرآن مجید کی یوزه کی رازی دابت الارض دا بعضی مفسرینو دا رای دا قرآن کی رازی اخرجنا لهم دابت من الارض تکلمهم چی دا اغا دابت الارض چی دا بیاد قیامت علامو یا علامی چی دا بروزی. د مفسرینو په دې قول کې ډېر اختلاف دی چې دا هغه دابه هم دغه د اوښي هغه بچی ده هغه به روزي. اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم داسې یو زناور به وي چې خلکو سره به خبرې کوي. نو آیا دا هغه اوښي بچی دا به روزي او که نسه بل څه قسم زناور دی؟ نو بعضې علماو دا لیکلي دي تاریخي اقوال دي چې دا همدغه د اوښي بچی وي او بعضې وایي چې نه دا غی بعضی صفات دی بیان کړی دی دا غی غا شکلی بیان کړی دی وی دا دی سر بدا دا غوی وی سرگی بی دا خینزیر وی لاسون بی دا اتی پشانی دا اتی چی سنگ دا خپی لاسون ای دقا سی بی خکر بی وی لکه دا بار سنگی چی وی دقا سی خکر بی وی دا دی دا خیط و سینه چی دا عملا دا بدا زمری پشانی او وی دا دی با لکه وی لکه دی بازی گدو چیلو چی لکه وی دا غسی لکه بیوی او وی دا هر جوڑ پا مینس کی بیوی یو دولس گز فاصله وی یعنی یو غط زناور بی دولس گز یعنی سر دی نو سر نملا ست دی نو دولس گز بیا ملا دا نو دولس گز بیا خپی دی نو دولس داس یو لویا بلاب ده شکل بیان کرده دی بعضی مفسرین او وی مزل با ده اس پشان تیز کئی بعضی روایاتو که رازی چی ده انسر به ده انسان پشانی او نور شکل به ده مار پشانی لکه بی لکه ده مار چی سنگری دقس شکل که بی بعضو لیکلی دی چه دغا دابت الارد سر چه دینو آغا با دوم رو چد توی چه وریزو که بای برا او دا آغی خپی آغا با لند پزمکا باندیوی دا مختلف اقوال را غیلی دا آغی دا شکل متعلق دا با کم زیکی روزی نو دام یا اختلافی مسئله دا علماء پا مینسکی تاریخی اقوال دی سو کوی چه دا با امدقا شام علاقه کی چې دا په کمی گټه کې وردن نشوی دا غینه بروزی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای دا غ متعلق رازی و یوزلی احرام په حالت کی دا صفا غنده تا ورغی او لخت و سره و دا صفا غنده دا پا دی لخت بانده دا سی او خلا او وی فرمایل چې هغه دابت الارض چې د زما د دې لخت دا آواز دا ټک ټک دا اوري یعنی غرض دا چې دې زینه بروزی صفا غونډه به وي اوښلیږي او دینه به هغه دابت الارض روزی. ځکه حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه نم یو روایت دغسې راغلی دی وی پیغمبر علیه الصلات وسلام وفرمایل چې دغه دابه دغه زناور د الله پاک د عظیم جماعتونو د حرمت د کور چې په ټولو کې زیات د حرمت کور دی د هغې نه به روزي یعنی حرم شریف بیت الله شریف. وایي دغه ټیم کې به عیسی علیه الصلات وسلام طواف کوي او نور مسلمانان به هم طواف کوي نو وایي دا ځمکه به داسې حرکت وکړي او به خوځي د حرم شریف ده او دغه د صفا غونډی وی دا به اوچوي او د دې نه به هغه دابت الارض روزي. دا مختلف اقوال راغلي څوک وایي دغه ځای نه به روزي څوک وایي شام کې چې کوم غر دی د هغې نه به روزي. او بل ټکې دا راځي تکلمهم چې دا به خلکو سره خبرې کوي دا خبرې به څنګه کوي وی دی سره با یو لخته وي. دغې دابة الارض سره به یو لخته وي، او په هغه لخته باندې به که یو سړی مسلمان دی او که کافر دی، د هغه نشاندهي به کوي. دغه لخته به د هر سړي په تندي باندې ږدي، هلته به لیکلی کېږي د دوه د دې تندي په دې منځ به لیکلی کېږي چې دا مسلمان دی او دا کافر دی، او یا به خلکو ته وایي چې دین حق چې دی نو هغه اسلام دی، نور ټول دینونه ختم شي، دا خبره به کوي. وایي کله چې دی دا لخته د مسلمان په تندي باندې کېږي نو د مسلمانانو مخ په یو چمکو کې رڼا به وځي، او په هغې باندې به ولیکلی شي مؤمن چې دا مسلمان دی، او چې د کافر په مخ یې کېږي د هغه مخ به تور شي، یو توره نقطه به پې ولګي او په هغې به ولیکلی شي کافر. یو روایت کې د ابوهریره رضی الله تعالی عنه دام راغلی دی، وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایې په مکه مکرمه کې غرونه دي اجیاد ورته وایي، د اجیاد دا غرونه ډېر بد غرونه دي. وایي دا پیغمبر علیه السلام دوه درې ځله دا خبره وکړه. وایي چا دې تپوس وکړه یا رسول الله دا ولې بد غرونه دي، نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې دا هغه غرونه دي چې د دې نه به دابة الارض راوځي. نو دا مختلف اقوال راغلي دي، تاریخی اقوال دي، کم ټیک دی کم غلط دی دې فیصله نه کیږي. خدا دا چې دغه دابة الارض د قیامت د نشاناتو نه یو نشانه ده، یو علامه ده، دا به ښکاره کیږي دغه ځناور. نو بعضی وایي چې دا د اوښي هغه بچی دی چې دا په دغه ګټه کې وردننه شو، چې کله دوی د اوښي هغه اوښه مړه کړه، صالح علیه الصلاة والسلام ته اطلاع ورسېده چې هغه اوښه یې مړه کړه. صالح علیه السلام قوم ته راغی او ورته یې وویل چې ستاسو درې ورځې ژوند په دنیا کې پاتې دی، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. بس درير وزي پدي خپل کورونو کې پدي کلو وطن کې اوسېږي، درير وزي پس پتا سو عذاب راتون کړي. دغه بدبخت قوم ټوق شروع کړي، مسخرې شروع چې دا خو ته اروا خو عذاب دی او عذاب دی او عذاب. صالح علیه السلام وته وی نه اوس د تعالی میم وین، بس نور د الله فیصله شوی ده پتا سو د عذاب علامی را غی دادی وره قوم سبا له د زیارت راز ده، سبا له بستاسو مخونه تک زیار شي، د جمعې په ورځ بستاسو مخونه تک سری شي، د خالی په ورځ د هفتې په ورځ ستاسو مخونه به تک تور شي، او دا بستاسو در زندگی اخیری روزی. بس درې ورځې تاسو ته مهلت دی په دې خپلو کورونو کې وایي، چې کله د زیارت ورځ راغله د ټولو مخونه تک زیر شو. لیکن داسې ظالم قومو باوجود د هغې نه چې د عذاب هغه علامات ښکاره شو، دوی بیا هم چې دی نو خنداګانې کولې او ټوقې او توبه او استغفار یې نه کړ. الټه چې دی نو د حضرت صالح علیه السلام د مرګ کوششونه یې کړ، چې کله د جمعې ورځ شوه نو مخونه یې تک سره شو، او چې کله د خالي او د هفتې ورځ شوه نو مخونه یې تک تور شو. په دغه ورځ باندې هم دا خبرې به کولې، داسې کله به یې بره کتل، کله به یو طرف ته، کله بل طرف، وایي د کوم طرف نه به عذاب راځي. بد نصیبه قومو، توبه استغفار یې نه کړ. بس د هفتې په ورځ چې کله مخونه یې تور شو او دوی اخوا دې خوا کتل، زلزله راغله، خطرناکه زلزله په ځمکه باندې راغله، او حضرت جبرئیل علیه الصلاة والسلام په یو هیبتناکه چغه وواله، ټول په خپلو کورونو کې زړونه یې اوچودل، را پرېوتل نه شو. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين خپل کورونو کې پر مخ را پریوتل مردار. الله پاک نن د هغوی د دقې عذاب ذکر کوي. کله چې دا عذاب ختم شو، صالح علیه الصلاة والسلام قوم طرف ته راغی، ورته ودرید. پیغمبر، هر پیغمبر چې هغه باندې خپل قوم ډېر ګران وي، خپل قوم ته وایي چې ګورئ د الله پیغام ما تاسو ته راورسو، نصیحت مې درته وکړ، او یا کاله ما تاسو ته تبلیغ وکړ، زه ستاسو خیر خواهم، خو تاسو ما ته د دشمن په سترګه باندې وکتل. پکار ده چې تاسو ما سره مینه او محبت کړی، ما خو تاسو ته نصیحت. صالح علیه الصلاة والسلام بیا د قوم نه روان شو، دا ټول مردار شو، ټول قوم ختم شو. صالح علیه الصلاة والسلام له دوی نه راواپس شو. بعضی روایاتو کې راځي صالح علیه الصلاة والسلام مکی مکرمې ته راغی واپس، او بعضی روایاتو کې راغلی دي چې نه، همدغه حضرموت علاقه کې او د شام په دغه علاقه کې و. الله پاک دلته نن سبق کې د هغوی د دغې عذاب ذکر کوي. فعقروا الناقة، پس زخمی کړه هغوی دا اوښ. وعتوا عن امر ربهم، او دوی نافرماني وکړه د حکم د خپل رب. خو ورته ویلي د صالح علیه السلام په ذریعه چې دې اوښې ته به ضرر نه رسوئ، او دوی ورته ضرر ورسوئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وفرمای، وی د مخکنو زمانې بدترین سړی هغه و چې د صالح علیه الصلاة والسلام اوښې وجلې وه، او د راتلونکې زمانې بدترین سړی به هغه وي چې هغه به ستا قاتل وي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه قاتل ابن ملجم چې هغه شهید کړی و په نیزه باندې والی، د زهرو په نیزه باندې والی، او هغه د هغې نه شهید شو ابن ملجم. نو دغه قدار و مزده دا د پخوانۍ زمانې بدترین پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای اشخاص و، او د روانې زمانې بدبخت او بدترین سړی به د حضرت علی رضی الله تعالی عنه قاتل ابن ملجم. فعقروا الناقة، پس زخمی کړه هغه اوښه. وعتوا عن امر ربهم، او دوی نافرمانی وکړه د حکم د رب. وقالوا، او دوی اوی یا صالح، ای صالح علیه السلام، ائتنا، راتلو که مونږ ته بما تعدنا، هغه چې ته مونږ سره وعده کې، ان کنت من المرسلین، که ته یې د پیغمبران، که ځان ته پیغمبر وی نو هغه عذاب دې راوله چې ته مونږ ته هر وخت یادی. نو هغه عذاب هغه په هغوی باندې راغی. فأخذتهم الرجفة، پس اونی ول دوی لره زلزله، زلزله پی راغله. فأصبحوا في دارهم جاسمین، پس وګرځېدل دوی په کورونو خپلو کې جاسمین، پړ مخې پراته او مړه را پریوتل. پړ مخې او مړه، پړ مخې پراته او مړه. تاریخ لیکلی دی د صالح علیه الصلاة والسلام دغه قوم چې کومه علاقه کې اوسېدل، مقام حجر یې دې ته وي، دغلته په دوی باندې دا عذاب راغلی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله تبوک ته ته غزوې تبوک ته، نو دغه حجر مقام باندې د هغوی تېرېدلو شو. پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې دا هغه د سمودیانو معذب ځای نه دی، تاسو چې په دغه ځای باندې تېرېږئ نو تاسو زر زر تېر شئ، دغه ځای نه زر زر تېر شئ، هسې نه د الله عذاب په تاسو باندې راشي. او بل پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایل چې خیال کوي د پیغمبر نه معجزې مو غواړئ. فرمایشي معجزې نه د صالح علیه السلام قوم غوښتې وي، الله معذب کړل. بیا نو صحابه کرام د هغه ځای نه امنډ منډ تیر. بعضې روایاتو کې راغلي دي بعضې کسانو هغه کویانو نه چې د کومو کویانو نه دغې اوښې به اوبس کلې یا دوی هغه چینې وې هغه کویانو د هغې نه بعضې صحابه کرامو اوبه راواغېستې هلته یې اوړه واغږل. پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمای چې دغه اوړه زناورو له ورکې چې وخوري پخپله دغه مخورئ کومه خوروا کومه ترکاري چې پخ کړې وه وې دا واړوئ دا مخورئ. کوم ځمکه د الله عذاب راغلي دا هغه ځای نه زر تېرېږئ هسې نه چې په تاسو د الله عذاب راشي. د الله نه دلته مغفرت غواړئ چې یا الله زموږ بخښنه وکړي خدایه موږ د دغسې عذابونو نه وساتې کوم عذابونه چې دې قومونو باندې راغلي. فاصبحوا پس دوی وګرځېدل فی دارهم په کورونو خپلو کې جاسمین پړ مخې پراته او مړه. یو کس د دغې سمودیانو نه مکې مکرمې ته راغلی. تاریخ د هغه نوم لیکلی دی ابو روغال. د حرم د احترام د وجې نه الله هغه د عذاب نه بچ کړ خو چې کله د حرم د حدودو نه ووته نو هغه ځای کې راپرېوته او مړ شو. یو ځل صحابه کرامو ته پیغمبر علیه الصلات وسلام د هغه د قبر هغه نشان وښو وی دا د هغه ابو روغال چې د سمودیانو د قوم نه او دلته و بیا دلته مړ شو د الله عذاب پې دلته راغی وی دا د هغه قبر دی او وی ده سره یو لخته و د سرو هغه م ورسره دې قبر کې خښه ده. صحابه کرامو وی په توره په سوکه باندې په توره باندې هغه ځای داسې وکنه وی هغه د سرو زرو هغه لخته ترې راوویسته. نو دا قوم چې کوم ځای کې کوم ځای کې مو هلته الله مو عذاب کړل او هلاک یې کړ. د یو ښځې متعلق هم راځي هغه م تښتېدلې وه وتښتېده منډه یې کړې د هغه علاقې نه وتښتېده یو ځای پورې لاړه هلته یې د چانه اوبه م وغوښتې وي اوبه راکې ډېره ستړې شوې یمه تږې یم خو هلته پې د الله عذاب راغی او هلته مرداره شو. څومره سمودیان نافرمانه کېو چې کوم کوم ځای کې و هلته الله هلاک. فاصبحوا پس دوی وګرځېدل فی دارهم په کورونو خپلو کې جاسمین پړ مخې پراته. فتولى عنهم حضرت صالح علیه الصلات والسلام وګرځېد داغوی نه د خپل قوم طرف ته متوجه شو یې ترې مخ واړو وقال ویوی یا قوم ای زما قومه لقد ابلغتکم رساله ربی په تایی سره ورسوما تاسو ته هغه پیغامونه د خپل رب ونصحت لکم او ما نصیحت وکړه تاسو ته ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تاسو نه خوښو هغه نصیحت کوونکي ما تاسو ته نصیحت کو او تاسو زما نصیحت نه خوښو. او بیا د خپل قوم نه واپس شو لاړ. روایاتو کې راځي وی پیغمبر علیه الصلات والسلام هم چې کله جنګ بدر کې جنګ ختم شو ابو جهل امیه عدبه شیبه دا غټ غټ کافر د یو کندې ته ور وغورځول. پیغمبر علیه السلام راغی هغه کندې ته ودرېد او یو یو نوم یې واغش ای ابو جهله ای امیه ای عدبه ای شیبه ما سره چې د خپل رب کومه وعده وه هغه ما سره پوره کړه د فتح او د نصرت او د کامیابۍ آیا تاسو تم الله هغه وعده در سره پوره کړه؟ مخاطب شو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته فرمای و یا رسول الله تاسو خو مړو ته لګیا یې تاسو دا خبرې اوري؟ پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته فرمای وی دا تاسو چې اوري تاسو نه زیات دوی اوري. ما انتم باسمع لما اقول منهم انهم الان يسمعون ما اقول لهم غیر انهم لا يستطيعون ان يردوا علينا شيئا جواب نشرا کولی نور زما خبر پورا پورا اوری چه زوات سویم دا اوری. نو هر پیغمبر په خپل قوم باندې ډیر مهربانای رحم کوونکی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بم دغه سی کافر بم لوشو ډیر بخفش چې دا ولې د دنیا نه کافر ده. حضرت صالح علیه السلام و سلام خپل قوم ته ودرید او همدغه خبره یې ورته وکړه چې ما خو تاسو ته نصیحت وکړ، ما خو تاسو ته د الله پیغام در ورسوه، تاسو زما پیغام د الله پیغام ونه منه. دوباره دا سبق وره عزت من. فعقروا الناقه فزخمی کړه هغه اوښه وعتو عن امر ربهم او دوی نافرمانی وکړه د حکم د رب خپل. وقالوا او دوی وی یا صالح ای صالحه ائتنا بما تعدنا راتلو کاغه چې ته مونږ سره وعده کې د عذاب ان کنت من المرسلین که چرته یې ته د پیغمبرانو نو ځان ته پیغمبر وې او د الله بنده وې نو هغه عذاب دې راوله. فاخذتهم الرجفه پس ونیول دوی لره زلزلې فاصبحوا پس دوی وګرځېدل فی دارهم په کورونو خپلو کې جاسمین پر مخې پراته مړه. فتول عنهم پس واپس شو د دوی قوم نه وقاله وی یا قوم ای زما قومه لقد ابلغتكم پتای سره عمر سو تاسو ته رساله ربی هغه پیغام د خپل رب. ونصحت لكم او نصيحت ميوك تاسوتا ولكن لا تحبون الناصحين لكن تاسونا خوخويغا نصيحت كونك. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.